zambali sija kosea tembea kokote na ulizia utapiwa utapiwa vika uka uzungumusia juu yangu mie mimi ni chuma bwana we mashara mbali wa kwetu we Unitizame kwa wasi wasi eh. Unitizame kwa makini na kuruhusu baba kama ni sifa na ya staili aswa mwana kwepe oh hata iwe kwa kwekie sana sana nipa senti sana sana nipa senti isa kwa kumi oh hata ni mashindano eh. Takuwa nika sheshe ho Basi kiti sini Sija kosea ee Usinitizame kwa wasi wasi ee Unitizame kwa makini na kuruhusu baba Kama ni sifana ya staili aswa mwana kwekwe Ote iwe kwa kwekie Sana sana ni pase Sana ni pasentie, kisa kwa kumi Oh, hata ni mashindano ee Itakuwa ni kasheshe, itakuwa ni kasheshe Oh, pasenti tisini, sija kosea ee Takuwa nika sheshe, takuwa nika sheshe, oh.